ajeti od sura Taha primiv islam. Pitanje smo čuli za odgovori, možete da se priključite, da li na broj telefona i Facebook, Skype ili odgovori na pismeno, slobodno, Bojrom poštovani slušalci. Za ova prilika ti je bilo sve što pripremiv naš gost Momir Likvić, nadam je da će se družiti počesto sa nas i vide me na veza naše emisije Islamske teme. Sve do kraj družene do pretivtar, naši slušalci, ako ima neko da se priključi, slobodno može, jer naše vreme je ova emisija i volja situacije uvijek na raspolaganje naši slušalcam. Očekujemo vaše odgovori, vidite na to vas se radio Bamus.